यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 11 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात जो कही जाती है कि परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है। देरी तो संसार की चीजों की प्राप्ति में होती है, जो को बनाई जाती है, लाई जाती है, परिवर्तन परिवर्तित की जाती है, ऐसे है उसकी प्राप्ति में देरी होती है। जो स्वतः सिद्ध है और जिसको प्राप्त करना चाहता है तो उसमें देरी की क्या जरूरत है, वो तो तत्काल प्राप्ति होती है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है। अभी अभी सब अभी अभी हो जाओ ही, इतनी सच्ची अच्छी बात है। तो अभी कैसे हो जाए प्राप्ति, अब ध्यान दें आप लोग। संतों की वाणी में आया है कि आप सर्वथा निर्दोष है, मानो आपका वर्तमान सर्वथा निर्दोष है। सबका ही वर्तमान निर्दोष है, ये स्वाभाविक निर्दोषता आप में है। कि तो है तो सही, मामा तो अनुभव में नहीं आती, तो अनुभव में आप ध्यान दो, अनुभव में आ जाएगी। आप में जो दोष आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो दोष है। ये दोष आते हैं कि रहते हैं? दोष आते हैं तो जाते हैं, ये निर्वाध बात है ना आपकी दृष्टि में, कि दोष आते और जाते हैं। और आप आते जाते हो क्या? आप तो रहते हो, दोष आते जाते हैं, तो आप में भी दोष नहीं है ना। आप में दोष हो तो आप रहते हो, आप में दोष रहना चाहिए। आपके रहते हो भी आप में दोष नहीं रहते, तो इस वास्ते आप में दोष नहीं है, ये आगंतुक दोष है। ये निर्विवाद है, ठीक बात है ना। तो आगंतुक दोषों को अपने में न माने तो क्या माने? अपने को निर्दोष माने, क्योंकि ज्यादा समय तो निर्दोष ही रहते हैं, दोष का समय तो आगंतुक कभी कभी होते हैं। तो आप निर्दोष है, तो दोष आप में नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई, दूसरे को दोषी मानना, दूसरे को क्या मानना, बुरा मानना और उसका बुरा चाहना और उसका बुरा करना, ये तीनों छोड़ दे, बात बताई। तो अब दोष बुरा दोषी है, बुरा कहो दोषी को, बात तो यही की भाषा में भर गए। तो दूसरे को दोषी मानना, दूसरे के बुरा हो जाए, बुरा चाहना, बुरा करना, तो दूसरा भी निर्दोष है, आप भी निर्दोष है। तो अपने में दूसरे में किसी में बुराई को स्थापन न करें, ये बात तो कही थी ना। तो अपने में दोषों को स्थापन न करें, मेरे में दोष है, ऐसा दोषों को आप अपने में स्थित न करें। निर्दोष आप है, कहते हमारे में दोष है, तभी तो आते हैं, आते दोष निर्दोष, दोष आते कहते हैं। आप जब निर्दोष है तो आते कहते हैं। आप अपनी निर्दोषता को दृढ़ता से स्थापन करेंगे, मैं निर्दोष हूँ, मेरे में दोष नहीं है। कि दोष आ जाए, जब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो आ गया तो पहले तो ये बात है कि आप समझो मेरे में दोष नहीं, तो क्रोध आएगा नहीं। और आएगा तो इसमें भी मैंने एक बात बताई कि आएगा उसको आया हुआ मत मानो, ये दोष गया। जाता हुआ भी दोष दिखता है, आता हुआ भी दोष दिखता है, तो दोष गया। क्यों? मैंने ये बात बताई थी कि दोष पहले के अपेक्षा कम हुए है ना, तो दोष गए हैं आते हुए, अगर आए हुए होते तो बढ़ जाते दोष, सत्संग करने दोष घटते हैं, दोष गए हैं दोष जा रहे हैं, कि जा रहे हैं पर तो कब जाएंगे, वो तो आ जाते हैं हरदम ही। तो एक मार्मिक बात बताओ, दोषों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दोषों से होता है कि निर्दोषता से होता है? जैसे कोई कपड़ा है स्वाथ, उसके ऊपर एक काला लग जाए तो काला है वो लगा हुआ है कि वो काला है? कभी वो लगा है तो काला किससे दिखता है? इस सफेदी से काला दिखता है। सभी काला वो तो काला दिखेगा, काला कंबल है उसे काटती की लगाती है तो सफेदी सफा है, काला आया हुआ है ऊपर से। ऐसे आज में दोष आया है नहीं, क्योंकि आप सर्वथा निर्दोष, आप सदा दोषी है। क्या सबके लिए दोषी है? क्या सब समय में दोषी है? क्या सर्व रूप से दोषी है? क्या सब समय में दोषी है? तो आप स्वीकार नहीं करोगे। तो निर्दोषता तो आप में सब आई हुई काली टीके की तरह आया हुआ है, तो निर्दोषता आप में है। जिसको आप स्थापन करो कि मेरा जीवन निर्दोष है, दोष आगंतुक है। अच्छा, दूसरी बात देखी जाए तो दोष नित्य है कि निर्दोषता नित्य है? निर्दोषता नित्य है, दोष कभी आते हैं, निर्दोषता नित्य है। तो आप जो स्वयं निर्दोष है अपने मान लें कि दोष मेरे में नहीं है, दोष आगंतुक है। तो ये कब तक आते हैं? जब तक आप दोषों को मानते हैं, दोषों को सत्ता देते हैं तब दोष आते हैं। दोषों को सत्ता और महत्ता आप न दें, आप दोष नहीं आएंगे, क्योंकि दोष आपसे बिजाती है। दोष असत है, आप सत हो। नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो आप तो नित्य विद्यमान है, दोष वहां विद्यमान नहीं है। तो निर्दोषता विद्यमान है, उसको आप स्वीकार करें। आगंतुक दोष है, निर्दोषता विद्यमान है, तो हमें दोष नहीं है। ऐसे दृढ़ता आप कर लें तो आप में दोष नहीं आएंगे। और निर्दोषता है, यही परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत है आप, और चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और अमल मल रहित है, दोष रहित है, और नित्य शुभ राशि है। तो आप दोष रहित है, इस निर्दोषता को आप स्थापन करें, कल्याण हो गया। इसमें आपको शंका हुआ आप पूछो, हो रहा है ना? हाँ, तो इसको आदर करो, इसको महत्ता दो, मानो इसको स्वीकार करो कि मेरे में दोष नहीं है, है ही नहीं मेरे में दोष है जी, हो जाए बिल्कुल। क्योंकि आप निर्दोष हो, आप निर्दोष अपने को स्वीकार नहीं किया है, ये गलती है। आप निर्दोष स्वीकार करते, आप निर्दोष हैं, सोते हैं, अभी है आप निर्दोष, अभी काम क्रोध लोभ है क्या? निकल जाए, निकलते अभी आप मानते हो तब, अब है ही नहीं, निकलेगा क्या? आप निकले मत मानो, वो छोड़ दो, अब अभी भी नहीं निकलते क्या? अब निकले कहां से? निकले है ही नहीं हमारे, निकलेगा क्या? दोष होता है तब निकलता है ना, दोष है ही नहीं तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? आप यहाँ है तो निकलते हो, नहीं हो तो क्या निकले? तो अब दोष आएगा ही नहीं, निकलेगा न, दोष अब है, ये स्वीकार करो निर्दोष है। क्या जैसी ठीक है ना, तो इसको स्वीकार करो। अभी जीवन मुक्त हो गए। जिस समय में चोर चोरी कर रहा है तो आप सर्वथा निर्दोष है, ये बात कैसे कर? जिस समय में चोरी कर रहा है उस समय तो दोष है उसमें, ध्यान देना। ये तो निर्दोष, वैसे जो चोरी कर रहा है ये चोरी करता हुआ आपको दिखता है कि नहीं? अपने आप चोरी करता हुआ आप करता हो को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो देखने में चोर है, देखने में दोष है? तो दोष आपसे अलग है, आप अलग हो, आप में दोष कहाँ हुआ? निर्दोषता से ही दोष दिखते हैं। हमारे में नहीं, वो जो चोरी कर रहा है, कर रहा है, दूसरे नहीं, अपने में देखो, दूसरे नहीं बात कहते, अपने में बात चली थी, वर्तमान सबका निर्दोष है। नहीं, दूसरों पर जाति मत करो, पहले अपने तो कर दो, पीछे दूसरा करेंगे, पहले अपने को रखो। ये भी बात मैंने कही, सत्य का निर्णय स्वयं को सामने रखने से ही होता है, दूसरे को सामने रखने से सत्य का निर्णय नहीं होता, ये भी तुम्हें कही है। तो अपने में दोष नहीं है, अपने में चोरी कर रहा हूँ उस समय में भी चोरी दोष है, ऐसे दिख रहा है, चोरी गुण है, दिखता है क्या? दोष है तो दोष दिखता है, तो आप में दोष नहीं है। जैसे मैं अब देखता हूँ ये काशा कपड़ा है, तो क्या मेरे नेत्र में काशा कपड़ा है? ये तो दृश्य है, आप में तो नहीं है। दोष के समय भी आप निर्दोष है और सदोष के समय भी आप निर्दोष है। चेतन अमल सहज सुखराशि आपका स्वरूप तो वही रहेगा, तो उसको आप अपने स्वीकार कर लो, मेरे दोष ऐसा है, नहीं होगा। फिर एक दो बार कोई आ जाए तो कोई पुराने अभ्यास कर से आ जाए, फिर नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। दृढ़ता से मतलब निर्दोषता है, निर्दोष संतोष कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। अब क्या शंका है? हिम्मत नहीं होती, हिम्मत हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें शंका हो तो पूछो। आंख से दिखा, आंख से दिखा, तो चाहे वो आंख में नहीं है पर उसका प्रतिबिंब तो है। नहीं, प्रतिबिंब उसका है कैसे? जब आंख में है ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे आएगा? अरे प्रतिबिंब आया तो है तो नहीं ना, प्रतिबिंब से ही उसका प्रभाव तो हो गया, हमारे प्रभाव हो गया, हमारे हमारे पर प्रभाव कैसे हुआ? हमारी आंख में दिखा, हमारे तुम तो आंख वाले हो, तो मरम प्रभाव कैसे हुआ? मेरे कपड़े में कोई दोष आ गया, मेरे में आ गया तो आप में तो नहीं आया। और पूछो, आपकी शंका हो तो पूछो, जो संदेह है तो पूछो। आते आप स्वीकार करते हो तब, मेरे में दोष है इस भावना से आते हैं, इस भावना को आप मिटा दो, मेरे दोष नहीं आएगा। आप अपने को समझते हैं कि मेरे में दोष है, तब दोष आते हैं। आप में ये धारक मेरे दोष नहीं, मैं नहीं आएगा, करके देख लो। आप में दोष नहीं है ये तो आपका अनुभव है ना, ये तो आपका अनुभव है कि दोष हमारे में नहीं है। अनुभव नहीं, प्रमाण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल और सहज स्वराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज स्वराज, पांच पद। अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सहज स्वराशी है। सहज स्वर दुख कैसे आएगा? अमल अमल कैसे आएगा? अविनाशी विनाश कैसे होगा? ईश्वर का अंश शरीर का अंश कैसे होगा? प्रकृति का अंश कैसे होगा? ममेर अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मन शरीर प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, इनमें दोष तो प्रकृति में है ही। मन शरीर इंद्रियन यही आप वही है, आप तो अलग है, तो प्रकृति है, आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा में दोष होता आप में आवे। पर खुद में ही बंद करना और क्या बात? शरीर से संसार से हट गए हो आप, शरीर धारण किया छोड़ दोगे, शरीर साथ रहेगा? शरीर तो नहीं रहेगा, संसार पर तो इसका कार्य जो होता है तो होता है, पर आपके साथ शरीर रहेगा, शरीर के साथ आप रहोगे क्या? तो फिर नहीं आएंगे दोष कैसे आएंगे? आएंगे आप में दोष अब भी नहीं है, अब भी दोष नहीं है। शरीर के रहते हुए भी आप में भी काम क्रोध लोभ कहाँ है? सही तो है, अंतःकरण में है, थोड़ा ही अंतःकरण में है भी क्रोध, प्रसंग आने से आ जाता है तो अब पता नहीं रहा है। आगंतुक ही मन हो गया, घर में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता घर में है, कहीं हाँ कहीं नहीं है, ठीक है। आप में तो नहीं है ना, घर में तो नहीं है, तो आप करो, हमारे घर तो साफ है, अब कुमार निकाल तो नहीं आएगा ना भाई, क्या नहीं आना, आप तो निकाल दो, उसी से लाठी दे दो, तुम निकलो यहाँ से, आ जाओ, तुम निकाल देना, है ही नहीं, अब घर में तो है नहीं, गन्ना मार निकालो, निकलो निकलो यहाँ से, कोई मालिक थोड़े करेगा। अब बोलो क्या चाहिए बताओ, आप ये मानो मत है, आप क्या करते हैं कि मेरी बात का तो करते हैं निरादर और अपने में करते हैं कायरता, ये दो दोष है। ये कायरता कैसे मिटे, मेरे कारण सुन लो, मैं कहता हूँ ना, आपका अनुभव है, मेरा तो कहना है, आपका अनुभव है, फिर अब कायरता कैसे रहेगी, अब मिट गया, तो मिट गया, आप में था ही नहीं, मैं था, मेरे कारण से मिट गया, बस आप में थोड़े देखो, आप में तो था ही नहीं, आपने मन लिया था, मेरे कारण से मिट गया, समझ गया ना, मिट गया, अपने में नहीं है, तुम्हारा सच्ची है, बस इसको दृढ़ रखो, नहीं आएगा। आज जीवन मुक्त हो गया, आज ही कल्याण हो गया, अब मैं गई थे, कैसे कल्याण हो जाता है, अरे कल्याण तो स्वतः है, बंधन तो आपका बनाया हुआ है, तभी मिटता है, अगर बंधन होता तो मिटता नहीं कभी, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता, आप फरमाओ, मिटाना तो कुछ है ही नहीं, अब तो है कौन सा, है ही नहीं, आप हो, है ही नहीं, कह रहे हैं कि मिटाना तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर मिटे कुछ नहीं, मिटाना क्या, मिटाना भी मिटे हुए जो मिटाते हैं, जो है उसने से मिटेगा, मिट्टी का है ही नहीं है, तो यही बात है, है नहीं, तो अगर है नहीं माने ना, तो मिटाने की भावना भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सपने में भी तमने क्यों होनी चाहिए, अब इसमें कुत्ते को निकलना हमें, तो कुत्ता है ही नहीं, क्या निकालोगे कि कुत्ते को निकालने की भावना करो, अब कुत्ता है ही नहीं बेचारे, क्या निकले बताओ, कुत्ता है या है ही नहीं, ऐसा स्वभाव होता है, स्वभाव है आपका, स्वतः है, स्वतः है स्वभाव आपका नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, ऐसी भावना क्या करना, क्या दोष रहित भावना है, ना दोष रहित नहीं है, ऐसी भावना निर्दोष स्वतः हूँ मैं, दोष मेरे में नहीं है, सदाई से ही निर्दोष हूँ, भावना क्या है, तो सच्चा अनुभव है, भावना नहीं है, भावना तो कल्पना होती है, ये भावना नहीं है, ये तो अनुभव है, भावना अभ्यास हो गया ना महाराज जी, भावना अभ्यास हो गया एक तरह, हाँ ये तो सत्य अनुभव है, अभ्यास नहीं है, अपने अभाव अपने साथ अपना अनुभव है, क्या दोष नहीं है, ये कुछ सीखना नहीं है, याद करना नहीं है, भावना नहीं करनी है, ये तो है, हमारा दोष नहीं है, तो आप पहले मान लेते हो कुत्ता आ जाएगा, ये भावना लगती है कुत्ते को, ये तो वक्त पर आ जाएगी, हमारे पास अभी हो जाएगा और हमारे को दबा देगा, ये आपने अभी मान रखा है, पहले से आप जो स्वयं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये आप है, ऐसे मेरे में नहीं है तो नहीं आएगा, ये कायरता आप छोड़ दो, अब नहीं आएगा, अब तब नहीं आएगा, अब तो अनुभव हो गया ना निर्दोषता का, कभी आ जाएगा अचानक तो चला जाएगा, न चलेगा नहीं, दृढ़ता हो गई तो नहीं आएगा, कमती है कभी अभ्यास कर दिया, आगे पूर्व के अभ्यास कुत्ते गाने का अभ्यास है, सच कुत्ता आ गया अभी से तो चला जाएगा, वो रहेगा नहीं, रहेगा से अभी कहा है, रहेगा नहीं, है ही नहीं, केवल निर्दोषता का अनुभव कर लें, स्थापना कर लें अपने, बस अभी मैं शंका करो कोई बैठो, स्वरूप भगवत प्राप्ति तत्व क्या है, अपने स्वरूप का बोध है, स्वरूप के बोध में अज्ञान नहीं है, अज्ञान मिट गया, बोध हो गया, इसे फिर हो जाएगा भगवत प्राप्ति प्रेम जो कुछ सब हो जाएगा आप साफ पर है जो घर मिल जाए। कुत्ता गया घर के बाद मिलेगी, कुत्ता निकलने के बाद तो घर की बात ही मिलेगी, कुत्ता कैसे मिलेगा, घर की बात है, घर में घर में जो बात है, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग दिव्य गुण आप साहब बिना बोले आए तो घर में है अपने अंतर्गर्म भी कौन दोष, अंतर्गर्म दोष नहीं होता, अंतर्गर्म दोष होता ही नहीं। दूसरी बात ये अपनी अलग एक बात कहते हैं, तो अकेले ही रहो अपने दोषी का शौक है आपको जबरदस्ती होती है एक रह जाओ अकेले ना बिल्कुल ठीक बात कही बहुत बढ़िया बात कही अकेले में दोष नहीं है ये तो कई बार कही है कि अकेला लड़ाई नहीं कर सर कम से कम लड़ाई में दो आदमी चाहिए कम से कम हजारों सैकड़ों कर सकते हैं मैंने अकेला तो नहीं कर सकता तो अकेले में है ही दोष अब जो संदेह हो बोलो आपने स्वीकार किया दोष इस बात बोलता है दोष स्वीकार करे उसको भोगना पड़ता है आप स्वीकार मत नहीं भोगना पड़ेगा तो प्रारब्ध तो निकल जाएगा ना आपको भोगन देखो प्रारब्ध भोगना क्या है आप बताओ इतना दिन सत्संग सुना है प्रारब्ध का भोगना क्या है बताओ तो अब प्रतिकूल परिस्थिति होगी भोग होगा तो भोग तो नहीं होगा ना हाँ तो परिस्थिति ये तो आपने सत्संग से सुना है आपसे अपरिचित नहीं है खूब आपको याद होनी चाहिए बात कि प्रारब्ध का काम है परिस्थिति का आना कम सुखी दुखी होना ये सुना नहीं है आपने क्या ये तो सुना तो है। क्या सुना है आपने बस तो वो मिट गया अब तेरे आपको क्या मतलब हुआ बेटा मरे रोज नहीं मरे हर गया है हमारे तो कुत्ता रोज नहीं मरती गा रहे थे हमें तो दुख दुख होगा नहीं ना आप में है ही नहीं परिस्थितियां प्रकट होती है परिस्थिति से आप अलग होना परिस्थिति तो आगंतुक होती है आती है जाती है आप तो रहते हो ये तो आपकी कृपा से बात समझ में आई है तो हमारी कृपा से मान लो अभी भी नहीं आएगा आज समझ में आएगी ना आ गई बस आ गई तो आ ही गई अब जा ही नहीं सकती अब जा ही नहीं सच्ची बात कैसे जाएगी कोई बानी उसी की हुई थोड़ी ही बात कैसे हाँ चढ़ गई बिल्कुल चढ़ गई बिल्कुल सच्ची बात है एकदम सच्ची बात एकदम मौज हो गई आज आनंद हो गया इस बात से मुक्ति बहुत सरल है सीधी है इतना काम सुगम कोई है ही नहीं संसार में इतना सुगम काम कोई है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं हुआ भी नहीं होगा भी नहीं हो सकता ही नहीं महाराज जी कहते हैं फूल के मसलने में देर लगती है हाँ तो इसमें देर नहीं लगती क्या देर लगी बताओ क्या देर लगी बताओ फूल के मसलने में थोड़ी देर लगती है मुक्ति में ऊंची बताओ बताओ क्या देर लगी है बताओ तो आप तो सीखी हुई मैं तो बात अनुभव भी बताता हूँ इन योग भाषण में सीख दोषो स्वीकार अपने में स्वीकार क्यों करो भाई दोषों को स्वीकार करो तो करो तो गुणों को ही करो दोषों को क्यों करो या तो साथ ही जाए साथ ही सौ की चीज ले लो को जी क्यों लगाओ साथ ही क्यों कहते हैं कि यदि दोष आगंतुक हैं तो तो निर्दोषता स्थाई है क्या? बिल्कुल निर्दोष स्थाई है ही, दोष स्थाई हो सकते ही नहीं। अतः कोई आप बताओ दोष स्थाई होता हो? किसी में कभी दोष स्थाई होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। दोष में सामर्थ्य ही नहीं है, दोष में जड़ नहीं है, दोष के आधार नहीं है। दोष कैसे से रोगा? तो निर्दोष तो रहती है, दोष आता है, बताओ श्रेष्ठ कौन हुआ? निर्दोष आती नहीं है, निर्दोष तो रहती है। इस वास्ते वर्तमान निर्दोष तो है, दोष आता है जाता है। आप आते जाते हो, दोष आता जाता है, आपको बताओ आप आते जाते हो तो दोष आने हुए ना? आप तो निरंतर रहने वाले हुए, दोष आने जाने वाला हुआ तो आप में दोष कहाँ है? तो दोष आप दे तो आप शौक है, आप मर्जी आप रखो। हम तो कहते मत मानो, आप में है नहीं। ये है कि स्वयं और निर्दोष और दोष, ये निर्दोष और सदोष तो आने जाने वाले स्वयं रहने नहीं, वाले नहीं, नहीं निर्दोष तो स्वयं रहने वाले, दोष आने जाने वाले हैं। निर्दोष अभी अभी निर्दोष है ना? आप स्वयं निर्दोष ज्यादा रहते हैं, दोष तो कभी कभी आते हैं। यह निर्दोष तो स्वयं रहती है, स्वतः स्वभाव है। दोष स्थायी रूप से शरीर हमें दिखता है, तो शरीर जो हम कहते हैं ये बना रहे, तो बना रहे तो ठीक भावना शरीर बना रहेगा, शरीर बना रहेगा क्या? महाराज ये रखना क्यों चाहते हैं फिर? एक तो मिटाने की बात होगी, जो है ही नहीं मिटाना नहीं है तो मिटाना तो है ही नहीं मिटाना क्या? किस बात कर रहे हो? है ही नहीं क्या मिटावे? दोष है ही नहीं क्या मिटावे? शरीर मिट ही रहे तो कैसे रखोगे? एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता शरीर, इसको रख कैसे लोगे? तादाद में नहीं मिट रहे, तादाद में मिट गया ना, अब भाई कहाँ रहा? तादाद में तो मिट गया, तादाद में तब एक क्षण सही नहीं, निर्दोषता है सब मिट गया। तो दूसरे को क्यों बना रहा है? दूसरे माने बिना क्या आपकी हानि है? दूसरा नहीं माने तो मत मानो। आप इतने आदमी शत्रु मानते हो, क्या दूसरे शहर के मानते हैं? मानते शत्रु में आते, अब दूसरा नहीं माने तो अपने छोड़ दे, छोड़ दे, दूसरे मानते नहीं, छोड़ो भेजते नहीं करेंगे। अब नहीं माने तो उनकी मर्जी है, हम क्या करें? हम तो संख्या तो ज्यादा है साहब, वोट ज्यादा हो, ये वोट तो सदा ही मूर्ख ज्यादा ही हो जाकर। वोट का अर्थ मतलब मूर्खता की प्रधानता, ये तो मैंने कई बार कही है, वोट का अर्थ है मूर्खता की प्रधानता। अब संसार का एक वोट, आदमी का एक, गांधी जी का एक वोट, एक भेड़ चलने वाली एक वोट, आ कोई ठीक है क्या? ये तो मैं कई बार कहा है, वोट की प्रधानता, विद्वान ज्यादा होते हैं मूर्ख ज्यादा होते हैं, अंदर दुख ही दुख होगा, सुख कैसे होगा? तुम्हारा जी अभी आपने कहा कि दोषों को स्वीकार क्यों करो, गुणों को स्वीकार करो, गुणों को स्वीकार। गुणों को मतलब गुणों को नहीं ना, दोष गुण दोनों ही, गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण स्तूप है वर्धित, गुण दोष है दृष्टि, गुण है उभयन देखिए, सुनो तात माया प्रभ माया मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय देखिए, और देखे जो दोनों देखे, गुण दोष देखे जो दोष है, एक नहीं गुण दोष है, गुण तो दोष की अपेक्षा में है, अपेक्षा दोष है, तभी तो निरपेक्ष है। रात्रि दिन अपने सूरज में है क्या? तो अपेक्षा तो देखो तो है, दोष है ही नहीं तो गुण क्या है? न गुण है ना दोष है, आप मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण कैसा काम हुआ? बढ़िया मत रखो। अरे मिट सकते नहीं आप, रखना क्या चाहते हैं? ना भाव ना सतो ना भावो विदिते सत, सत का अभाव होता नहीं, रखते थोड़े ही है, सत का अभाव होता नहीं, हम क्या करें? मैं तुमको मर जाए तो निहाल हो जाए, अच्छा अब 15 साल के हो? 15 साल से मृत्यु मांगता हूँ, मौत मांगता हूँ। तो गलती करते हो, मौत क्यों मांगो? ईर्ष्यावान है इसलिए मैं मुक्ति मांगता हूँ, मौत मांगो भगवत। स्वार्थ में तो संसार में तो ईर्ष्या है और तरह तरह के दोष है। तो मैं कहता हूँ दोष नहीं है, कुत्ता है दोष आता नहीं, आप घर में है ही नहीं, आज मर गए, आज आज आप मर गए, अब दोष आएगा क्या? तो दोष वाली मर गया, निर्दोष रह गया, ये तो मरना है, मर गया, आज मर गए, अब निर्दोष रहेगा। आफत वाली बात मर गई, संसार में आफत है, गुण है, दोष है, हर में वो सब मर गया, तो वो तो मर गया। आज कि दिनों उपचार था हमें, कितने वर्षों से? 15 साल से आज आज काम हो गया, 15 साल से आज काम हो गया सब ठीक है। खत्म बातें क्या, मान लो मर गया था, खाने पीने में झगड़ा होता है, खाने पीने तो शरीर करे सर क्या लगा, खाने पीने घने ही करे, ये करे इस शरीर दूसरे शरीर को संबंध नहीं है आपका। अब बार नीति देख हो जाएगा, जब ये आप निर्दोषता को स्वीकार करोगे सब ठीक हो जाएगा। स्वीकार करना अपने को निर्दोष स्वीकार करना तो भी तो एक अहंकार हो गया कि हम तो आने दो अहंकार, आने दो डरो मत, अहंकार अशिवान चाहे नहीं भोरे, अशिवान चाहे जय अभिमान। देखो एक बात कह, आप क्षमा करना, आपके अहंकार आ जाएगा तो मैं आपको बंधन में जैसी बात बताता हूँ क्या? आप क्यों डरते हैं अहंकार से? क्या आपके अहंकार जैसे मैं कहता हूँ, आपकी आश्रय संपत्ति आप ऐसी बात कहता हूँ क्या, फिर आप क्यों डरते हैं? मैं आपको अहंकार थोड़ा ही देता हूँ, अहंकार नहीं आता है, अहंकार आता है दूसरी बात से, मूल बड़ी बढ़िया बात समझो आप, अहंकार मूर्खता से आता है, मूर्खता स्वीकार करने से ही आता है अहंकार। अगर मूर्खता स्वीकार नहीं करता अहंकार आ ही नहीं सकता, शुद्ध बुद्धि अहंकार का है ही नहीं, अहंकार नहीं आएगा। ये आप अहंकार क्या है समझते नहीं, इस बात के लिए अहंकार आ गया, कृपा करना समझते नहीं हो। अहंकार आ गया कैसे, अहंकार है ही नहीं कैसे आ जाएगा? आप हो शुद्ध में, अहंकार है ही नहीं कैसे आ जाएगा? मेरे में अहंकार है ही नहीं कैसे आ जाएगा? निर्दोषता ही स्वीकार कर ले तो फिर अहंकार कैसे आ जाएगा? कम से कम मेरे पर विश्वास करोगे, धोखा थोड़ी देता हूँ मैं आपको, आपके साथ विश्वासघात करता हूँ क्या? अहंकार के आप रह जाए फिर आओगे दो ही दोष कैसे आवे, जब अपने में कोई स्वीकार ही नहीं करते दोष आवे, स्वयं निर्दोष हैं आप, ये अभिमान थोड़े होता है, ये तो सत्यासिद्ध बात है, अभिमान नहीं है। अभिमान तो आगंतुक चीजों को लेकर अभिमान होता है, हमारी चीज में कुछ स्वीकार ही नहीं है तो अभिमान कहाँ है? निर्दोषता है, दोष थे इस वास्ते कहते हैं निर्दोषता मान लो, मानी थोड़ी निर्दोषता, निर्दोष अनुभव में है। बोलो सब भाई साहब।